Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Er det knald eller fald for tech-selskaberne? Juryen er tilsyneladende stadig ude, men måske så kan vi få en fornemmelse af sagernes tilstand ved at kigge på verden indefra, så at sige, hvilke historier lægger man pt. Øre til, hvis man har teknologiselskaber som sine kunder, og hvor bevæger tech-branchen sig egentlig henad? Det er nogle af de spørgsmål, som vi kredser om i dagens udgave af Millionærklubben. Velkommen til. Og velkommen til dagens panel. Lars Persson, teknisk analytiker og investeringsrådgiver i Aktierådet.dk. Velkommen til dig, Persson. Tak skal du have, Bodil. Og special guest Peter Røbke, der er CEO hos RTX. Tak, og tak, fordi du må være. Selvfølgelig dejligt, at du vil besøge os her sådan en tirsdag morgen. I laver trådløse teknologiløsninger til kunder over hele verden. Hvad er det for en type kunder, I har, Peter? Jamen, det er nogle af de største tech-selskaber. Det er sådan nogle som Cisco og HP og Philips Healthcare. Og vi går primært efter de her top 500. Som har den volumen og den størrelse, at de er interessante for os. Og I holder til i Nørresundby, men I har altså også kontor i både Hongkong og San Diego. Er der mest gang i forretningen sådan i øst eller i vest lige for tiden? Altså, vi er primært eksponeret til Europa og USA, og det har vi egentlig været hele tiden, og det ser vi jo, at der kommer godt gang i. Mm. I har også været i gang i en kæmpe transformation, og det skal du fortælle lidt mere om lidt senere, men Lars Persson, lad os først prøve at få styr på markedet. Og jeg skal også lige huske at sige, at vi også ringer til Mads Christiansen lidt senere i udsendelsen, og han får lov til at fortælle, hvordan det går med hans portefølje, og også byde ind med ting her til dagens emne. Persson, dagens marked. Jamen, det er, vi er lidt nede. Det er nogle af de store drenge, der er faldet lidt forkert ud af sengen her til morgen. AP Møller, Carlsberg og Norden faktisk også en lille smule ned, for selvom de kommer med stort udbytte her om et par dage, så er der ikke sådan, det er ikke sådan, at aktionærerne eller investorerne savler og løber efter de her store udbytte, som man måske havde drømt om eller håbet på, men lidt ned for Norden. Carlsberg, der er jo så også kommet den meddelelse, at vores administrerende direktør, Chester Hart. Vores? Jeg har lige ejet aktier i det, og jeg har næsten lige solgt, så er det jo vores jo. Så. Eller min måske. Han stopper, han vil på pension. Jeg tænker nu, han skal ud og have et par bestyrelsesposter og gå og spille golf eller et eller andet. Så, og det er faktisk markedet ked af at miste ham. De synes åbenbart, at han har været en fin mand på broen. Hvis du spørger min wingman, Lars Svendsen, så har nok en lidt anden holdning, men den kan vi jo altid høre på en anden dag, når vi har ham ved roret. Ja, det vil vi gerne høre på dig. Ja, men tak. Så det er egentlig derfor, at vi falder lidt tilbage, og så er der ikke sådan rigtig store aktier, der stiger over i den danske plusside. Vi har lidt Ørsted, og ja, så det er sådan lidt spralsk, lidt kedeligt ned ad bakke for danske marked på 0,4, mens de øvrige markeder ligger lige omkring nullet her fra morgens af, og kigger vi en tur over til USA, så ligger amerikanske futures lige omkring nullet. Det gjorde de i hvert fald lige før vi gik ind i studiet. Det gør de også stadigvæk. Og så har vi en lille stigning i olien. Der er nogen, der begynder at sige, selvom Kina jo forventer en mindre vækst, hvis vi ser den vækst, har vi så tilstrækkelig udbud, og så har vi jo så hele oliefesten igen på banen. Ja, olien stiger også her til morgen, Lars Persson. Vi er altså over de $80 på den amerikanske olie, og er det omkring 86 eller sådan et eller andet på Nordsøolien. Kommer det til at påvirke nogle af de aktier, som du holder øje med? Jamen, jeg har jo Aker BP, og den har jo ligget og været slumret sidste år, på grund af, at den lavede den her store fusion med Lundin Energy, og som blev til Ørn Energy, osv. Så den har jo ikke rigtig performet, så jeg håber jo, at med lidt stigende oliepriser, nu har de faktisk også meget gas, og gassen er jo virkelig faldet ud af sengen her til glæde for os gaskunder, men som aktionær kunne jeg godt tænke mig, at gasprisen stabiliserede sig en lille smule og lagde en bund under det. Men lidt vækst til olieselskaber måske her i den kommende tid, hvis vi ser den der udvikling. Og så kommer det også til at være, selvom vi ser på snevejr derude i øjeblikket, så kommer det til at være driving season, jo kalder vi den jo i hvert fald i USA nu her, hvor vi pusher de gamle amerikanerbiler af. Det gør vi vel også snart i Danmark. Og de slupper jo en lille smule mere benzin, end hvad vores egne biler gør i øjeblikket. Så der kan jo godt komme lidt øget efterspørgsel. Det plejer der i hvert fald at være. Vi skal måske lidt længere hen mod sommeren. Ja, sådan, det kan godt være. Til lige præcis det. I Sverige, der har vi Traton, der stiger med næsten 8%. De er ude med deres regnskab og ser en vækst i bilsalget. Det er jo lastvogne, det er Scania Man, og konkurrerer med Volvo lastvogne. Og de ser en vækst på en 5-15% i salget i år 2023. Så det er egentlig det, der hiver den op, og så også gode resultater. Og i den anden ende, der har vi jo så Zalando, der også er ude med metal, og hvis vi lige kan få nogle kurser på den her, så var det lidt, jeg har ikke nogen realtidskurser lige nu, men hvad hedder det nu? Det var lidt kedelig, omsætningen var lidt bedre, men marginerne falder, så der er ikke den helt store vækst i, at vi løber rundt og køber på nettet, og det ser også ud som om, at de har måttet sælge lidt mere på tilbud, fordi marginerne falder en lille smule, så ja, det er en lidt presset branche stadigvæk i den her, kan man sige, detailhandel, så vi må se, hvor det bærer hen af med dem. Der er også kommet et regnskab fra HelloFresh, og det tager Mads Christiansen også omkring, når vi ringer til ham lidt senere, så du får lov til at slippe lige der, Lars Persson. Og ellers er det jo altså en dag, hvor vi også venter på en tale fra Jerome Powell. Han skal tale både i dag og i morgen i kongressen. Og det er altså noget, som markedsdeltagerne de holder stærkt øje med i forhold til, om han kommer til at indikere, om det er 25 basispunkter eller 50 basispunkter, der kommer til at være det springende punkt i den næste renteforhøjelse. Lars Persson, hvor er du henne i den debat? Jeg forventer jo, at det er sådan noget 25 basispoint, og jeg tænker jo, at det kommer til at vare lidt længere tid, fordi vi har jo det her brandvarme amerikanske arbejdsmarked, som ikke rigtig vil slås ned. Nu læste jeg lige af Meta, da jeg stod på toget her i morges, sammen med jeg ved ikke, hvor mange andre, at hvad hedder det nu, at de vil fyre, de vil lave en omgang mere, hvor de fyrede nogen. Så det kan jo godt være, at måske sådan hen over foråret, slut foråret, begyndelsen af sommeren, at vi begynder at se en øget arbejdsløshed. Men indtil videre er det jo nærmest prallet af som vand på en gås. Altså de folk, de er jo bare blevet suget op og sendt andre steder hen. Og det hører vi jo også, hvor når folk fra tidligere er blevet fyret, jamen, så er der opstået nogle nye investeringsklynger, noget nyt udvikling, altså Norge, hvor man fyrede i olieindustrien, op i Finland, hvor da Nokia lukkede lidt ned, jamen, så er de bare blevet spredt ud til nogle andre små og mellemstore virksomheder, der har udviklet noget nyt. Så jeg tror, der står nogle virksomheder og samler op, og så kan der også være nogen, der bliver innovativ og tænker på, jamen hey, så har jeg den her gode idé, den vil jeg så starte op med, så ja, lad os se, hvor meget der egentlig, hvor det ender hen af med arbejdsløsheden i løbet af sommeren. Og hvor det ender hen med dagens aktiemarked, Lars Persson. Lige nu, der er aktierne, jeg har simpelthen ikke noget net, så du må være mine øjne ud på det, på det ægte marked, den virkelige verden. Jamen altså, det danske marked er fortsat nede. Det har rettet sig en lille smule, og det er på grund af Norden og Carlsberg og AP Møller ikke er så voldsomt nede, og så mangler vi. Vi mangler bare nogle af de lidt større danske selskaber, tunge selskaber kommer i gang, men der er lidt stillestand i dag. Stilsen er der ikke her i studiet. Vi har besøg af Peter Røbke, der er CEO i RTX, så vi skal høre lidt om den transformation, som selskabet har været igennem, og selvfølgelig også, hvordan I ser på tech-udviklingen derude i den store verden. Lars Persson er også med os, og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Skriv til mig på 42 42 03 21, hvis du har spørgsmål. Husk at starte din besked med Mio, og så smid den altså afsted på sms'en 42 42 03 21. Ja, Peter Røbke, RTX, I bor altså som sagt i Nørresundby. Hvor mange medarbejdere har I egentlig ansat derop? Vi har cirka 200 i Nørresundby og cirka 100 ude i Asien, og så et par stykker i USA. Okay, så sådan mellemstor, I er noteret på midcap-segmentet på Københavns Fondsbørs. Bare lige så vi får det på plads. I har eksisteret i 30 år. Det har været 30 begivenhedsrige år, ved jeg. Også de seneste, hvor I altså har måttet transformere hele selskabet over til at blive noget helt andet. Kan du ikke sætte et par ord på, hvad der er sket? Jo, altså vi har jo traditionelt været et firma, der har lavet konsulentydelser, og vi har solgt ingeniørydelser og en lille smule også produktydelser, og det fandt vi ud af, da vi analyserede, at vi faktisk kunne få mere værdi ud af at fokusere 100% på at lave specielt lavet trådløse produkter til de store tech-selskaber. Så det fokuserer vi 100% på nu, og tror, at det er vejen til at indskalere virksomheden og fortsætte den her vækstrejse, vi havde på de senere år. Så er det produkt, altså hylder, I har liggende på nej, produkter, I har liggende nej, på hylden? Nej, det er derfor, vi er lidt specielt, fordi vi sælger jo ingenting i vores eget varemærke. Det er også derfor, vi er en lille smule ukendte, men vi går ind og hjælper mange af de her store teknologivirksomheder med at løfte deres produktportefølje. Så når det rammer markedet, så er det jo deres design, og det er deres varemærke, der står på, men det er også der har lavet det for dem. Mm. Så vi hjælper egentlig de firmaer med at fylde huller i deres produktroadmap, når det kommer til trådløse produkter. Og jeg var inde på jeres hjemmeside og kan se, at I kører ligesom i tre siloer, Enterprise, Pro, Audio og Healthcare. Ja. Hvad ligger der i de siloer? Jamen, Enterprise er en klassisk trådløs kommunikation. Det er noget, der jo har sit afsæt i telefoni, men mere og mere også, vi ser at blive det her, vi kalder frontline workers, altså det her med, at det er noget, vi lærte under corona. Det er også noget, som Microsoft har pushet med deres nye Teams med push-to-talk-funktionalitet, at det her med, at man kan connecte, og man kan tale med hinanden, ikke bare via en telefon, men via alle mulige type devices. Så der har vi en unik position for at lave nogle specielle devices, der for eksempel kan bruges i retail, det kan også være på hospitaler, det kan være produktionsfaciliteter og alle sådan nogle ting. Så det er den enterprise-forretning, der sælger en eller anden type. Så har vi vores healthcare, som er patientovervågning. Vi arbejder sammen med Philips Healthcare, hvor vi hjælper med at lave sådan noget trådløs infrastruktur til kritisk patientovervågning, så man egentlig får den her mobilitet med patienterne, når de ligger på intensivafdelingen. Det er noget, der har været voldsomt populært under corona, blandt andet fordi man relativt hurtigt har kunne bygge intensiv kapacitet op på hospitalerne. Og så er det det, vi kalder Pro Audio, som egentlig falder ind i to hjørner. Det ene er til sådan noget trådløs mikrofonkommunikation, altså til koncerter og forskellige løsninger, hvor man fjerner den her mikrofon, eller den her ledning, der er bag på den her mikrofon, og sætter en trådløs linke op i stedet for. Der har vi nogle unikke løsninger til det. Og så det andet er det, vi kalder Enterprise vi kalder konferenceudstyr og intercom, som er sådan, når arbejdsgrupper skal arbejde sammen. Vi leverer blandt andet til en tysk producent, der laver de her VAR-systemer til fodbold, og også kommunikationssystemer til Formel 1, og hvor vi laver inde i backbone-nettet for det. Så det er altså den type ting, vi beskæftiger os med. Fodbold, konferencer, koncerter, alt det, der blev ramt under corona. Hvordan kom I igennem den periode? Jamen det er jo også, det kan man jo blandt andet læse i vores regnskaber. Det var lidt hårdt, specielt for det segment. Vi havde det faktisk okay i healthcare, som jeg lige nævnte. Vi havde det faktisk sådan nogenlunde i enterprise, men det andet her, når der ikke er nogen koncerter, nogen fodboldkampe og alt det, det lå relativt stille, må man sige. Mm. Der var et lille segment, som var det her YouTube bloggersegment, altså det eksploderede så omvendt lidt, fordi at der er blevet lavet rigtig meget content hjemme i dagligstuerne, og der havde vi også nogle løsninger, vi solgte ind til sådan trådløse mikrofoner, sådan ud over sådan standardløsningen på en mobiltelefon. Men det har været underdrevet. Det er heldigvis tilbage, og vi har også set en vis øget efterspørgsel i det segment, fordi der er helt klart et vakuum derude lige nu med underholdning. Men du ser altså, at vi er, måske ikke helt, men så meget tæt tilbage på det niveau, vi var før ja, corona. Ja, jeg vil sige, vi er lige præcis i det segment, har vi nok oplevet lidt øget efterspørgsel faktisk, fordi der har været en backlog af behov der, vil jeg sige, som også trækker på vores produkter. Så hvis vi kigger på de tre siloer, Enterprise, Pro Audio og Healthcare, hvilken en trækker så mest lige nu? Jamen altså, det er Enterprise, der er vores største lige nu. Det er den, der også volumenmæssigt er det store segment, ikke? Men vi synes også, vi har nogle fine vækstrater i de andre segmenter, og har selvfølgelig nogle ambitioner om også at vækste dem store, så vi får bedre balance mellem de tre områder. Det tror vi da på, vi kan. Her i en tid, hvor det jo ellers er ret svært at kigge fremad, Peter, I kom med jeres første regnskab, Q1-regnskabet. I ikke kører med forskudt regnskabsår. I kom med Q1-regnskabet den 26.1., og det var sådan set meget stærkt og imponerende. Nettoomsætningen steg blandt andet 64%, og I fastholder jeres forventninger. Det er meget svært at kigge fremover i den her tid, som vi lever i. Der er alle mulige farer derude. Der er krig, der er recession, der er inflation, der er alt muligt andet. Der er måske noget forsyningskædeproblemer, som er faldet okay på plads nu. Men hvordan kan I overhovedet fastholde forventninger i sådan en verden? Vi er jo en forretning, hvor inde i vores kunder lægger ordre ude i en horisont, der vi var helt op på 18 måneder under krisen der med komponenterne her for et års tid siden. Nu er vi på vej tilbage, så typisk får vi sådan 12 måneders forkast for vores kunder, hvor de så ligger bindende ordre 3 måneder frem. Så på den måde har vi en meget god fornemmelse af, hvad der rører sig derude. Og vi havde en kæmpe backlog med os fra coronakrisen og komponentkrisen. Det er jo den, vi har leveret på. Og så er vi jo lidt nysgerrige på, hvornår kommer så de her genbestillinger af nye varer, fordi der er ingen tvivl om, der bliver pumpet rigtig mange varer derude, ikke bare for os, men for alle i industrien. Så vi forventer nok, der kommer en eller anden lille dip, altså der bliver sådan en dobbelt dip, når inden kæderne altså her inden sommeren, eller? Nej, altså kan man sige i efteråret, ikke bare, altså ikke i RTX, men mere i industrien, mm-hmm. at der er, vi går fra meget hurtigt en situation med undersupply til en situation med oversupply, man så må sige. Så de her forsyningskæder vil have, kan man sige, de her pukler. Og lige nu er det som om puklen måske er på vej ud i den slutled i det. Og det er jo det, vi selvfølgelig går og monitorerer, og det er derfor, vi guider, som vi gør. Der mener vi sådan en relativt sikker grund. Men det er også derfor, vi ikke lige nu føler, at vi er der, hvor vi skal ud og opjustere, fordi vi har ikke fuld visibilitet til, hvornår er det egentlig, vores kunder kommer igen og bestiller nye varer. Er det i 4. kvartal eller i 1. kvartal? Det har vi simpelthen ikke god nok visibilitet lige nu. Okay. Og det afhænger selvfølgelig også af, hvor meget afsætning de har i slutenden. Så det er der, vi er. Hvor hurtigt kan I egentlig skrue op og ned for sådan en efterspørgsel? Jamen, altså, når folk kommer, altså hvor kører man så i treholdsskift, eller skruer man bare lidt op for... Det er jo der, hvor vi heldigvis er på vej tilbage til normalen. Ikke? Der var jo, vi havde nogle frygtelig lange ledetider, kan man sige, helt op til 1,5 år på nogle ting, hvis vi går et par år tilbage. Ja. Og der begynder vi at være tilbage til det her, jeg sagde på med 3 måneders responstid, ikke? At vi egentlig kan få skaffet varer og producere nogenlunde i den tidshorisont. Så. Ja. Og det er sådan en normal over. Det var der, vi var, inden corona eller alt det ramte os. Ja. Vi skal selvfølgelig også lige have en teknisk analyse af RTX-aktien, og Lars Persson, du har den hjemme i din egen aktieskov, det skal vi lige huske at sige, sådan så du på en eller anden måde jo er fedtet ind i det der. Det må man sige. Så vi har rene linjer her. Ja. Men mens du lige finder den der kurve frem, så kunne jeg bare tænke mig at spørge dig, Peter. Du står også lige nu i en situation ude en CFO. Ja. Morten Axel Petersen, han valgte at stoppe. Det blev meldt ud den 28. i anden, og nu er der altså sat en proces i gang for at finde en ny CFO. Hvor lang tid forventer I, den proces kommer til? Altså nu er Morten jo ikke stoppet. Altså han er jo faktisk til udgangen af maj, så må vi jo se, hvad processen leder til, men vi regner da med, at vi kan få løst det problem. Er dit indtryk, det er let nok at finde folk derude? Det er aldrig nemt at finde gode folk, men det tror vi godt, vi kan. Okay. Jeg ville kunne før, så det tror jeg også, vi kan nu. Okay. Og jeg skal også kunne sige, altså det er jo ikke... Det er ikke sådan, at verden holder op med at snurre rundt, fordi at vi mister vores CFO. Det har vi også gjort før, så det kan vi også godt håndtere. Ah, men det kan godt være, at Morten ville have, at det skulle være sådan. Nej, det tror jeg også, Morten har et ret realistisk syn på. Ja, så, men det er klart, det skal selvfølgelig løses, og det er vi i gang med at løse, men der er ikke nogen panik. Der er ingen, der er uundværlig. Nå, Lars Persson, rent teknisk, hvordan har RTX-aktien det så? Jamen efter, den har jo været i en sivende tendens fra august 20, så fandt den en bund her i oktober 22, hvor den var under 120, ikke? Og dengang var den over 280, da den toppede i sådan, er der sådan noget glædesrally der i august måned 20. Og så er den jo sådan stille og roligt hakket sig op. Vi skal have gang i motoren, og det kan vi jo høre, vi har fået igen, og det kan man også, når man læser regnskabet, se. Så det, men det er stadig sådan lidt bombi. Så den har lavet en stigende bunde og stigende toppe, og der er køb i alle modeller, og som du selv siger, jeg har den derhjemme, så jeg er meget bias, så pas på. Så ja, og det var også det, både jeg læste regnskabet og så teknikken, så jeg ser jo et interessant udvikling, og når jeg drømmer højt, kunne jeg da godt tænke mig, at den kommer op i 200, hvor den var i august 21, og tager jeg lidt mindre voldsomt overkrydder, så er det sådan noget 170 til at starte med i hvert fald, så det er inden for det niveau, hvor jeg ser aktien hen af, hvis vi kan holde kadancen, nu siger jeg vi, for jeg er jo aktionær, men hvis de kan holde kadancen over hos RTX, og det ikke bliver for mange stop og start, det er jo sådan det, jeg lytter til. Jamen, kan man skrue op og ned for at få produkterne, og det kan man jo ud til hylderne, og så det er jo det, jeg går og lægger mærke til. Ja. Og det er jo også derfor, vi har inviteret dig i dag, Peter Røbke, fordi vi gerne vil kigge lidt fremad. Det er jo det, vi gør, når vi er aktionærer. Ja. Du vil sige noget, kan jeg se? Ja, men det var bare, fordi jeg lige ville kommentere på det, du siger, fordi jeg tror, du er fat i noget helt centralt, når vi kommer til performance af RTX. Altså det her med at være i flow. Mm. Det er der, vi performer aller bedst. Og det var jo egentlig det, vi var en meget, meget, meget lang periode før corona. Og så var der de her udefrakommende, kan man sige, omstændigheder omkring specielt halvleder, supply chain globalt, som jo så givet os den her bumpy road. Og det er jo det, vi kæmper hårdt på at komme tilbage i flow, fordi så tror vi egentlig på, at vi har gode muligheder for at performe godt. Mm. Men det er klart, de der bumpy roads og de der ophobninger, som jeg også prøvede at sige før, at i leverancekæderne, det sætter sig i performance. Ikke bare for os, men for alle i industrien. Ja. Det er tirsdag i Millionærklubben. Ja. Jeg besøger Peter Røbke fra RTX og Lars Persson her i studiet. Vi ringer til Mads Christiansen lidt senere, og du kan stadigvæk blande dig i debatten 42 42 03 21. Hvis du har spørgsmål eller kommentar, husk at starte din besked med Mio. Og Peter, jeg lavede et lille break der, fordi jeg synes, vi skal bevæge os fra sådan kun, at det skal handle om RTX, til at det sådan handler lidt mere bredt om markedet og om udvikling i teknologiselskabet. Fordi det ved I jo sådan set noget om, fordi I har mange af dem som kunder. Først og fremmest, hvor koncentreret er jeres kundebase? Er det sådan en eller to eller tre store, der ligger og trækker det meste, altså en eller anden form for sårbarhed der i den retning? Da jeg startede RTX for 6 år siden, der havde vi primært en stor kunde og et par stykker lidt mindre. Nu har vi 5-6 stykker, som og vi arbejder hen i retning af at have i hvert fald 10, som er man siger signifikante i vores omsætning. Så vi har mere spredning på det. Vi arbejder gennem hele nedlukningen her og coronaperioden på at egentlig styrke den her produktportefølje med de her kunder. Det er derfor, vi også er blevet ved med at investere og holde, kan man sige, vores omkostningsniveau stabilt, fordi så har vi kunne, kan man sige, bygge de her produktporteføljer op med vores kunder. Så vi tænker, at vi i løbet af de næste par år kommer til at have en bedre, endnu bedre spredning på det, og måske har de her 10 stort bidragende kunder. Og så er vi knap så eksponeret, som vi var dengang, jeg startede virksomheden, hvor det primært var 1,5 kunde, der drev læser. Ja, det lyder lidt sårbart. Ja. Men hvad er det for en markedsudvikling, som I oplever lige for tiden, der er derude blandt de her store tech-selskaber? Jamen, vi oplever, og der er vi specielt, kan man sige, i de amerikanske, og måske også lidt i de centraleuropæiske, at selskaberne bliver mere og mere bevidste om, hvor de lægger deres egne investeringer i nye initiativer. Og det gør, at de bliver mere motiverede for også at gå ud og finde partnerskaber. Det er egentlig noget, jeg ser. Kompleksiteten i hele industrien vokser jo hele tiden. Og mange af vores kunder vil gerne flytte flere investeringskroner op i software og på upstream og analytik og kunstig intelligens og alle de her ting. Og det gør jo så, at de skal finde nogle partner til at løse nogle af de andre problemer, de har, og udfordringer, de har haft. Og der er vi jo så en af dem, man søger til, hvis man har et problem med sin trådløse produktportefølje, og gerne vil have nogen til at hjælpe en med at lave den, fordi man gerne vil bruge sine egne ressourcer til noget andet. Det er egentlig det, der er motoren i vores forretningsopbygning. Og det er en trend, vi egentlig har set i et stykke tid, men jeg synes egentlig også her efter corona, at vi ser, at mange af vores kunder er sådan en strategiproces igennem og kommer til den her konklusion, at der er noget, de egentlig gerne vil have en partner til at håndtere for sig. Og det er klart, det er jo der, vi ligger klar til at samle op ved at være 100% fokuseret lige præcis på det her trådløse område. Jamen, jeg håber ikke, jeg provokerer dig nu, Peter, men det er vel næppe, altså specielt kompliceret at lave trådløs teknologi. Altså, det er i hvert fald en gammel teknologi, så jeg tænker, men kunne det ikke være relativt let at bare at gøre det selv, altså, i de store teknologier? Heldigvis kan man sige for os jo ikke helt så nemt. Og så skal du også overholde en masse myndighedskrav og have det typegodkendt. Det er jo det, der gør en lille smule svært, at du skal kunne overholde kravene, selv når du har lavet 1 million eksemplarer et eller andet. Og det gør at det kræver, kan man sige, en vis viden og en vis kompetence. Mm-hmm. Og der udnytter vi jo lidt, at vi arbejder på tværs af mange kunder. Det vil sige, at vi har nogle synergier på tværs, som vi kan udnytte mellem kunderne. Hvor hvis kunden selv skulle lave det, jamen, så ville han også kunne have lidt for mange folk til at kunne løfte opgaven. Ikke? Så det er den, vi udnytter endelig, kan man sige, de synergier, der er, fordi vi kan høste den på tværs af de kunder, vi betjener. Så hvor mange kan det, som I kan derude i verden? Jamen, der er ikke rigtig nogen, der lige har en model, der er 100% man til den, vi laver. Enten har vi nogle konkurrenter, som også sælger under deres eget varemærke, og så har de sådan noget ODM-forretning ved siden af. Og så er der jo mange, der gør det selv, og det vil sige, det er faktisk en af vores store konkurrenter, det er de interne udviklingsafdelinger i mange af vores kunder. Ikke? Det er jo, og dem, der har deres eget varemærke, de kommer jo lidt i konflikt, fordi de med deres ODM-kunder, fordi så kommer ODM-kunderne lige pludselig til at konkurrere med med dem selv, om man så må sige, fordi der så er brandede produkter ude i markedet også. Så vi er egentlig de eneste, der kører sådan en clean model, hvor vi egentlig, kan man sige, servicerer 100% kunden og hans varemærke, og ikke har et konkurrerende produkt i markedet. Men kan I se på jeres ordrebøger, at pengene rent faktisk sidder løst hos de her store tech-selskaber, eller bliver der strammet op nu, hvor det er lidt sværere tider? Jeg synes aldrig, at pengene er siddet så løst, så du får det til at lyde. Men altså, der er der en interesse for at snakke med os, og vi kan da lukke nogle fornuftige aftaler. Men det er klart. Men du har aldrig haft en drøm om at lave nogle af dine egne varemærker? Altså sådan, ja, det tror jeg, man skal passe meget på, ja. Når man er i den model, vi er, fordi så kommer du lynhurtigt ud i de der konflikter. Fordi det øjeblik, vi vil for eksempel gå i markedet med et branded produkt, så vil der være rigtig mange af vores kunder, der vil sige, jamen så vil vi sådan set ikke arbejde med mere, for nu er vi så lige pludselig konkurrenter. Så det skal man være meget bevidst om, hvis man tog det skridt. Og vi føler egentlig, vi har rigeligt at gøre med at og egentlig være de der strategiske partner med de der store selskaber. Ja. Men Peter, inden du kom i studiet, der ved jeg, du fortalte mig, at branchen, altså tech-branchen, ja, sådan generelt set er ved at, eller har konsolideret sig. Kan du ikke fortælle, hvad det er, der ligesom er foregået over i den store tech-branche? Jo, men altså, der sker jo, jeg ved ikke, om det er noget nyt, men altså, der har jo altid været sådan en tendens til, at man fokuserer længere ud i fremtiden, og så får man ligesom samlet nogle teknologier op og organiseret dem i nogle kluster og konsolideret det. Og det vil vi set inden for vores område, det vil også set inden for rigtig, rigtig mange andre områder. Og der er vores mission, som er ATX jo, at gå ind og samle det op og hjælpe med det. Og det er det, der er vores forretningsmodel, og det kan vi se, der er rigtig, rigtig god interesse for. Og jeg ved godt, det er et virkelig unfair spørgsmål, men nu får du det altså alligevel. Har du indtryk af, at det går godt, eller ikke går så godt i den store tech-branche? Jamen, jeg tror generelt, det går godt. Altså, nu snakkede vi jo lidt om fyring og sådan noget. Jeg tror jo, det er jo ikke fordi, at branchen er på vej ned, men det er måske mere fordi, man har nogle budgetter, der er givet til nogle højere vækstrater, end det, man så måske ser ind i lige nu, og så laver man nogle investeringer. Jeg tror ikke, at vi lige pludselig skal bruge sociale medier, eller at trådløs kommunikation ikke er moderne mere, eller sådan noget. Det tror jeg sådan set er kommet for at blive, men det er selvfølgelig klart, at når vi går ind i noget, hvor vi er lidt usikre på, om der er recession, så er der måske nogle budgetter, vi er gået ind med, som var mere aggressiv vækstmæssigt. Nu snakker jeg tech, tech-selskaberne, og så går man ind og laver nogle korrektioner på det, for ikke at komme i klemme. Det du kan også se, hvis man kigger på de procenter, der bliver afskedet lige nu. Det er sådan nogle voldsomme tal i dansk kontekst, men hvis man kigger på det i forhold til den samlede medarbejderskare i sådan nogle firmaer som Microsoft eller Cisco eller et eller andet, så er det jo relativt små procenter, der bliver påvirket. Ikke? Så jeg vil betragte det som korrektioner. Lad os drage endnu en investor ind i den her debat. Hvis I lige tager et headset på, så kan I nemlig høre, hvad han har at sige. Mads Christiansen, godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Tak. Fondschef i New Deal Invest og også porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Mads, ja, vi kalder dig ikke tech-investor mere, men du investerer gerne i de selskaber, som er gode til innovation og disruption. Når du lytter på sådan en snak her om RTX, og vi taler wireless teknologier eller trådløs teknologier, kan det falde ind under dine, hvad skal man sige, dine kasser, det som du holder øje med, når du skal investere? Jamen, det, den interessante snak, som jeg synes, at der også skinner igennem her, det er jo det her med, at hvad er tech egentlig? Altså, er trådløs teknologi, det er i hvert fald teknologi på den måde, at det er sådan noget, der er lidt svært at forstå, og der er en masse af det, vi kalder teknologi, involveret i det. Men når vi snakker investeringsobjekt, er det så sådan cutting edge, nyeste teknologi, hvor altså netværksindustrien og sådan noget havde jo sine heydays måske tilbage før tusindskiftet, hvor de her virksomheder voksede op, og den her teknologi var crisp og ny, og var det, der ligesom ændrede måden, vi levede på. Og i dag er det måske, som jeg ser det i hvert fald, en væsentlig mere moden teknologi. Altså, hvis man sammenligner med fødevareindustri, så kan man sige, at Unilever, de forsker jo også i bakteriekultur og hvordan man ændrer viskositeten på mayonnaise og sådan noget. Så der er jo også noget fødevareteknologi i det, men vi betragter det nok som en moden branche. Og der vil jeg måske sådan sige, at det her, det er måske ved at være over i det modne, hvilket også afspejler vækstraterne i for eksempel Cisco, som ikke vokser særlig meget mere. Og RTX vil jeg måske også synes var sådan en lidt mere moden virksomhed end en gammel GARP-virksomhed måske. GARP, som betyder Growth at a Reasonable Price. Og det er jo, fordi vi godt kan lide at putte aktier ned i sådan nogle kasser, fordi så kan vi bedre forstå med, er det en vækstaktie, er det en value-aktie, er det en GARP-aktie? Du mener altså, at RTX er i den kategori, vi kalder Growth at a Reasonable Price? Ja, det vil være sådan mit bud også, det her med, at det er en moden teknologi, og hvis man ser på, det, og jeg kender ikke RTX så godt, men mit hånds, det er, at det rigtig meget er sådan et operationelt et maraton, hvor man konkurrerer med nogle andre virksomheder, der laver de samme produkter, og man prøver hele tiden at komme med nogle bedre produkter, og det betyder rigtig meget, at man eksekverer godt som virksomhed, hvor det ikke så meget er det, at man kommer med det nye produkt, og måske konkurrere med non-consumption, altså at man åbner et marked, som folk ikke før havde tilgængeligt. Altså, vi har trådløs teknologi mange steder, og så kommer det ind nogle nye steder og forbedrer nogle produkter rundt omkring, men det er sådan godt penetreret dobbelt. Så Mads, tillader mig lige at tage lidt ved siden. Det er noget, som kunne ligne noget sådan en analyseteori. Altså, hvis vi skal kigge på nogle af de her selskaber, value, XL, garskab, hvilke, altså er der forskellige Jeg skal mangle lidt målmetoder til at fastsætte valuation på. Ja, altså, hvis man har med modne virksomheder at gøre, så er det rigtig meget PE, det drejer sig om. Altså, hvor meget, hvad er market cap i forhold til, hvor mange penge, der bliver kastet af sig. Og så betyder det rigtig meget, at man kan købe lidt billigere eller reducere produktionsomkostningerne og sådan noget. Så det er rigtig meget fokus på bundlinjen. Hvis man så bevæger sig skridt tilbage til det her GARP-segment, så er det virksomheder, der vækster noget mere. Og der kan man bruge, nogen bruger den hedder price earnings growth ration, PEG ration, hvor man sådan ligesom prøver at lave en ratio ud af sammenhold PE i forhold til væksten, sådan at man accepterer en lidt højere PE, hvis væksten er god. Og så når man kommer over i vækstsegmentet, til GARP, altså det man så vil fokusere på der, det var den konkurrencemæssige situation. Er der nogle gode voldkrav, som kan gøre, at når man bliver moden, at så kan man have nogle høje bundlinjemarginer, uden at skulle, altså hvor det er nemt at forsvare den omsætningsbase, indtjeningsbase, man har skabt. Og det er sådan her på det her GARP-niveau, at man udbygger de der voldgrave, udbygger sin situation. For eksempel også det her med at ikke at være for koncentreret i kunde, altså at kunderne, man ikke har for få kunder, sådan at man har for dårligt forhandlingsvilkår i forhold til sine kunder, sådan at man står sikkert i det segment i markedet, man står på. Det er sådan GARP-tiden. Og så over i væksttiden, der handler det jo om, at man har et nyt produkt og penetrerer et nyt marked med en ny måde at organisere værdikæden eller en ny teknologi. Og der kan man sige, der investerer man alt, hvad man tjener. Så der kan man ikke rigtig bruge bundlinjen til så meget, fordi at man har ikke nogen bundlinje. Så der tænker man på, hvad kan det her blive værd ned ad vejen? Og det kan vi, når vi kommer over til HelloFresh, så kan vi prøve lige at tage den med det. Mm-hmm. Okay, så der taler vi price sales, tænker jeg, når vi er over i vækstsiden. Ja, og så hvad kan man, når virksomheden er moden, hvad kan man så tjene per toplinje krone, man omsætter for? Okay, ja, det var bare lige lidt spændende teori her. Price sales til vækstselskaber, price earning til value-selskaber og PEG til GARP-selskaber. Ja, så fik vi lige den. Peter Røbke, Mads siger det her med, at det også handler om, hvilket voldgrave, som I er i stand til at grave rundt om selskabet. Giver det mening i dit hoved, når han taler om det på den måde? Men jeg er jo meget enig i betragtningen, og du siger, vores grund til at være her, og det er jo, at vi udnytter lige præcis det her, at vi den konsolidering, der er, og det her med, det er måske en mere moden teknologi, men også, at vi så betjener nogle kunder, som jo søger de her partnere, og som så jo også er på vej, kan man sige, videre i deres fokus. Og det er jo det, vi samler op, og det er derfor, vi jo vækster mere og kan vækste mere end markedet, fordi den her konsolidering, der ligger vi inde bagved og samler rigtig, rigtig meget forretning op i vores lille niche her. Mm. Ja. Tilbage til dig, Mads. Må jeg lige sige noget til det? Ja. Altså det, der er også sådan en tendens til, at sådan nogle store virksomheder, de fokuserer rigtig meget på den del af deres omsætning, som giver høj bruttomarginal. Mm. Så store virksomheder vil rigtig gerne trække sig fra sådan noget, som måske virker lidt mindre attraktivt og har lidt lavere bruttomarginal og sådan noget. Det er det, man kalder innovators dilemma, og det var meget det, jeg hørte, da Peter Røbkan talte om det her med, at virksomhederne hellere ville lade ATX gøre det, og det tror jeg virkelig kan være en solid medvind ned ad vejen, at det virker mere attraktivt at bevæge sig over i software-segmentet for virksomhederne. Det mindsker deres arbejdskapital og bedrer deres cashflow på kort sigt, men jeg tror ikke, det er nogen fordel for dem på lang sigt. Ja, fordi samtidig så befinder vi os jo også i en verden, hvor der er mange virksomheder, globale virksomheder, som trækker alting hjem, fordi man er bange for den risiko, der er ved at være, altså få produceret sine ting rundt omkring andre steder i verden, og det kan godt være, at Danmark ikke er det mest svære sted at lige få produceret varer, men ikke desto mindre, Peter, hvad siger du til det? Ja, for det første tror jeg, at vi bliver betragtet som hjem i den logik, og vi prøver, kan man sige, produktmæssigt at sørge for at bygge nogle partnerskaber op, altså produktionspartnerskaber, som ikke nødvendigvis er Kina. Det er noget, vi arbejder på, netop for at kunne leve op til specielle amerikanske krav, og højst sandsynligt også nogle krav, der bliver hårdere her i Europa. Ikke? Mm. Det tror jeg. Okay. Så det prøver vi at gøre os robuste overfor. Glimrende. Ja. Mads, tilbage til dig og nogle af de andre nyheder, der jo altså også pågår ude i den store verden. Blandt andet så var Goldman ude og sige, at det er tid til at købe Apple og Meta, de skal fyre flere medarbejdere. Og så er der jo altså også en masse ting, der foregår over i AI, kunstig intelligens, som jeg ved, du holder øje med. Du, faktisk har du sagt til mig, det er egentlig det mest interessante, der er lige for tiden. Det er noget med Microsoft og Bing, der står på spring for at få fat på mobilbrugerne. Hvad handler det om? Jamen, Microsoft har været ude at sige, at nu kommer Bing til mobiltelefonerne. Og Microsoft er jo effektivt lukket ude fra mobiltelefonerne. Man har ikke adgang til mobiltelefonerne. Det står Apple for via iOS og Google for via Android. Og search på mobiltelefonerne, det er Googles fuldstændig. Jeg tror, det er 2/3 af søgninger, som foregår på mobilerne. Så når man snakker konkurrence om søgemarkedet, så er det mobilerne, der er interessante. Og Google betaler faktisk Apple et eller andet pænt stort beløb for at være den indbyggede søgemaskine på Safari, på Apple-telefonerne. Så Google sidder på det der. Og så kommer Microsoft og siger, kære venner, ved I hvad nu? Bing, den kommer som en app til mobiltelefonerne, så kan I bruge dem der. Og det vil sige, så kan I lave jeres søgninger via Bing og deres browser Edge, som også kommer til en app til mobiltelefonerne. Og det tror jeg bare ikke lige, at Google og Apple, de synes, at Microsoft, de skal til at distribuere via mobiltelefonerne deres produkter. Så jeg tror, der er lagt op til sådan et interessant slagsmål på det her, og det er jo noget, der ikke rigtig er sådan noget rigtig god lovgivning omkring. Det er noget gammel lovgivning, der er omkring internet og platforme og sådan nogle ting, og Apple vil sige, at Apple vil finde et eller andet, tror jeg, ved Bing-appen, der siger, at det er altså ikke sikkert for brugerne at bruge det på den her måde, så det bliver nødt til at gøre på en anden måde, og Microsoft vil selvfølgelig have det testet og sådan noget. Jeg tror bare, der er lagt op til det helt store slagsmål omkring distributionen af søgning på mobiler, hvor Microsoft prøver at bruge Bing-appen som sådan trojansk hest i det. Og Mads, kan det så gå hen og blive en langvarig kamp, eller er det sådan noget, der bare sådan er næsten lige fra den ene dag til den anden kan skifte, fordi brugerne lige pludselig finder ud af, at nu er noget andet altså smartere end at google? Jamen, det er det jo. Altså, det er jo det, der har drevet hele de sidste, altså alle de her megacap-selskaber, det er skiftet til det mobile internet. Så det er en kæmpe, kæmpe lunds, som de her store virksomheder virkelig vil kæmpe hårdt for at bevare kontrollen over. Mm. Og det er for Google er det jo eksistensgrundlaget. Altså, det er det, de tjener penge på. Det er search, og 2/3 af det er på internettet. Mm. Og det er der, hvor de potentielt kan holde Microsoft væk. Og det er jo så kunstig intelligens, det handler om et element, som jo i den grad også er blevet talt rigtig meget om her, både i Millionærklubben og i danske medier i det hele taget. Men Mads, vi talte også om det i går i Millionærklubben, men det, der måske stadigvæk er lidt svært for mig at forstå i hvert fald, det er, hvordan eller hvor værdien af de her AI-ting skal materialisere sig fremover. Har du noget bud på det? Ja, altså i første omgang, så er der jo store omkostninger ved det. Det er dyrt at levere AI. Der skal nogle chips til, og der skal noget strøm til, og der skal også noget data ind for, at man kan træne AI-modellerne. Og så når man skal lave interference, inference, når man skal lave konklusioner på det, så skal man også have noget data ind. Så det er dyrt at levere. Men hvis man ser på sådan, hvis der skal tjenes penge på et eller andet produkt, jamen så skal der være på en eller anden måde en kontrol over værdikæden på det produkt, sådan at man kan sætte nogle priser, og der må ikke være for meget konkurrence. Og jeg tror, det der med AI-modeller, der har vi Microsoft, som har OpenAI, og vi har Google, som også er førende inden for det her AI. De kommer også med nogle modeller. Så har vi Nvidia, som kom ud på deres sidste regnskab og sagde, at nu laver de også en AI-platform, som virksomheder faktisk kan gå til og bruge relativt nemt. Så der er allerede tre store leverandører af AI-modeller derude. Så har vi Apple. Mine børn, de taler hele tiden med Siri. Apple er sådan vertikalt integreret igennem værdikæderne, og Tesla er også vertikalt integreret igennem værdikæderne. Så der er ikke nogen stor virksomhed, der rigtig kan løbe med det her AI, ligesom Google kunne løbe med søgning, og Facebook kunne løbe med social media. Men det er der ikke her, så jeg tror ikke, der bliver ikke sådan de høje marginaler her. Jeg tror, der bliver benhård konkurrence, og det bliver dyrt i mange år. Men der, hvor det lige pludselig er skiftet til, at der er noget proprietært på nettet, altså noget nogle virksomheder ejer, det er datasegmentet. Nu kan man ikke bare høste data frit på nettet. Så de virksomheder, der har kontakten med kunderne, fintech, betalingsløsninger, e-commerce, platforme, distributører, Microsoft også distribuerer til virksomhederne. Alle de virksomheder, de høster data på deres kunder og har noget proprietært, og det er det AI-modellerne skal bruge. Så jeg tror, at hvis man skal investere efter at tjene penge på AI-bølgen, så skal man investere efter de virksomheder, som har den her 1P-data, som man kalder den. Gør du det, Mads? Har du nogle af dem i din portfølje? Ja. Det kan du tro. Det er sådan meget, det er meget det, vi kigger på lige nu. Og prøve at tænke på, hvordan er det. Men det er jo det er jo e-commerce platformene, fintech-platformene. Okay. Og Mads, Saxo Bank har desværre lige en lille bitte smule problemer med at vise hele din portefølje, så man kan altså ikke lige i dag i hvert fald gå ind og se, hvad det er, du har liggende. Der ligger ret meget, så vidt jeg husker. Hvor mange aktier har du pt. Liggende i millionærklubben? Jeg tror, jeg har 40 cirka. Ja. Det er jo helt crazy, Mads. Jeg siger det bare. Der skal handles lidt frem og tilbage. Der er nogle kortagekroner, der gør ondt eller et eller andet sted. Ja, det er ikke så slemt. Det, der er vigtigt, tror jeg lige nu, det er spredningen. Altså, det er fordi, at det hele handler på baggrund af makro og sådan noget. Der er kæmpe potentiale i mange af de her virksomheder, men det er svært at sige, hvem der lige... Det handler om, hvem der bliver profitable. Det er det, markedet vil have lige nu. Okay. Du er op med 14%, som jeg ser det lige nu, over på Saxo Banks hjemmeside. Man kan altså google Saxo Bank og så Millionærklubben, så kommer alle porteføljerne op. Undtagen en masse, så til sidenlandet lige for tiden, men den er altså ikke lige tilgængelig, men man kan se, hvem der er, der fører. Og det er altså Lars Svendsen, der ligger forrest i konkurrencen. Han er med 24. Igen, 24%. Michael Friis Jørgensen klarer det sådan, så det er også meget godt. Han er op med 21%. Og Lars Persson, du er også med i plus i hvert fald, op med 5%. Sådan ligger landet altså på lige præcis den. Mads, tilbage til det, som der også rører sig på sådan en tirsdag morgen her. Netop et par regnskaber, som er landet. Jeg ved, at du har kigget ned i HelloFresh's regnskabstal. Hvordan ser det ud? Jamen, de vokser 18% i constant currency, i valuta neutralt, i lokal valuta. Og det er fint. De har 3,5-doblet deres omsætning de sidste 3 år. Så de har været igennem en voldsom vækst på baggrund af corona, og nu vi er begyndt at køre i supermarkederne og sådan nogle ting, så den omsætning, der sådan er trukket frem, den accelererer ikke så meget mere, men de garder for, at H1 bliver sådan relativt flat, og så ser de en begyndende acceleration igen i H2. Og det, der er interessant, det er, at de løser det her problem med, at vi skal have mad på bordet på en anden måde. Og det bygger de ud. De investerer, de er cashflow positive og investerer i at udbygge forskellige forretningsben. Og det fede ved HelloFresh, det er, at de er dels globale, de har en masse markeder, og så har de også nogle forskellige forretningsben. De har noget, der er klar til at spise. Det skal bare i mikroovnen. Så har de deres meal kits, som skal skæres op osv. Så de kan vælge, hvor de vil investere deres penge. Og sidste år har de investeret rigtig meget i at udbygge deres ready-to-eat, altså det, der bare skal varmes i USA og i Australien. Og det er vækstet godt. Så det er sådan en langsigtet god vækstcase, som jeg ser det. Ja, Mads, og det er selvfølgelig stadigvæk et relativt nyt marked, som de bevæger sig ud i. Altså, det er ikke så mange år siden, at vi begyndte på det der med at bestille mad på den måde. Så der er sikkert masser af markedsområder, der ikke er blevet dækket endnu. Men melder regnskabet noget om, hvor mange kunder, der vender tilbage gang på gang? Fordi sådan helt anekdotisk, så hører jeg altså, at folk, når de har prøvet det i en periode, måske 3-6 måneder, ja, så har man ligesom prøvet det, og så vil man gerne prøve noget nyt. Ja, altså det, der er kendetegnet for branchen lige nu, det er, at deres vækst kommer fra, at ordrestørrelsen stiger. Så de faste kunder, de har, de bestiller mere og mere. Men man kan også se, at når man ser på kohorterne, sådan kunder, der kommer ind i det år, at for hver kohorte, de bygger ovenpå, jamen, så bygger de en kundebase på. Men det er klart, når man har hævet en masse kunder ind på 1-2 år, jamen så vil det betyde meget, relativt meget, når de kunder holder op med at bestille mere. Så det præger regnskaberne lige nu. Mm. Hvis vi lige skulle trække en tråd til det der med hvordan sådan en vækstvirksomhed, hvordan man kan kigge på tallene, så er HelloFresh's EV sales, altså cirka deres price sales, den er 0,5. Og de siger, at når de er modne, så vil de kunne have en EBIT-margin, altså en bundlinjemargin på omkring 10%. Så hvis man sådan tænker på formatal, så bliver det sådan en PE på omkring 6-7 stykker, hvis virksomheden var moden, hvis det er, at de fortsætter den her vækst. Så man kan ikke bruge det til noget præcis, men det er bare sådan cirka der, det er. Hvis man kigger på, jeg ser HelloFresh som en consumer packaged goods virksomhed, så hvis man kigger på Kraft Heinz eller Unilever eller sådan noget, så ligger de på en EV sales, der er 5 gange højere, men selvfølgelig også en moden virksomhed med et stærkere brand og en mindre risiko. Mm. Men HelloFresh vokser, så tænker jeg, kommer til at vokse de her omkring 20%, 25% på sigt. Vi får se. Mads, der kom et spørgsmål ind til dig her på sms'en. Der er en lytter, der skriver, Good Food og nu også HelloFresh er faldet voldsomt. Hvor stort et tab udgør de i New Deal Invest? Ikke ret meget. Vi er ret diversificeret i de her, og specielt de små selskaber. HelloFresh er en af vores store positioner, og den føler jeg også er sikker, en sikker position. Men det er det, der ligger, når man investerer i vækstsegmentet og være bredt investeret. Fordi nogle af de her selskaber vil ikke klare den. Sådan er det. Mm. Og nogle af dem vil have en kæmpe stor opside. Og du er altså op med 14% i millionærklubens portefølje. Hvordan ser det ud over i New Deal Invest, Mads? Vi er, efter februar var vi op med 26%, og så er vi, jeg tror, vi er et par procent oppe nu her i starten af marts måned. Okay, så ja, hånden på kogepladen, sådan er det her i millionærklubben. Mads, vi siger tak til dig, fordi du er med her til morgen. Det var en fornøjelse. Og der er også kommet et spørgsmål ind til dig, Peter Røbke fra RTX, som stadigvæk er med os her i studiet. Der er blandt andet en lytter, der spørger, hvor meget fylder konsulentdelen i dag i omsætningen? Ingenting. Nej, okay. Det er simpelthen helt. Vi har en model, det kan vi også læse noget mere om på hjemmesiden, eller hvad man kan gå i detaljer, men hvor vi typisk tager et konsulenthonorar, når vi laver en ny produktportefølje for eksempel Cisco, primært for at sikre os kunden også har hånden på kogepladen. Men det er ikke noget, vi tjener penge på. Det er mest hånden på kogepladen og noget cashflow support i den periode, hvor vi så ikke rigtig tjener så mange penge på kunden. Okay. Ja. Men det er ikke noget, der kommer til at vokse? Eller det er nærmest. Det er ikke det. Så du vil altid, hvis du skiller vores regnskab ad, kunne se, der er det, vi kalder NRE, altså non-recurring engineering revenue, som er det her konsulentfee. Det vil altid være der, men andelsmæssigt vil det være noget mindre, end det har været tidligere. Mm. På grund af, at det er en del af modellen. Og så endnu et spørgsmål om RTX, men det er til dig, ja. Lars Persson, for der er en lytter, der godt kunne tænke sig at vide, om RTX kunne være eller blive til en opkøbskandidat. Altså, kunne de blive overtaget nogle andre? Ja, det kunne de vel egentlig godt, hvis der er nogen, der kan se en fordel i at have dem i forretningen. Altså, de gemmer sig jo lidt bag alle de andre, ikke? Så, og som Peter også har været inde på, vi skal ikke begynde at brande os med et eller andet RTX, fordi så var der bare nogle af kunderne, der forsvinder. Men hvis der er nogen, der kun sælger business to business, hvad de også gør, så kan det jo godt være, at der falder noget ind i deres ben. Men jeg har ikke lige sådan en jeg kunne pege på, kunne være det, men der er sikkert der er altid nogen. Altså, selskaber, der er på børsen, er jo til køb hver evig eneste dag, så det er de også. Peter, er det noget, du sådan ligger og tænker på om natten i sengen der? Nej, det er ikke, altså selvfølgelig, jeg er meget enig i. Det er jo selvfølgelig altid noget, der kan ske. Det er ikke lige det, der har ligget højst på agendaen. Mm-hmm. Og jeg tror netop også, som du siger, at der er heller ikke rigtig nogen, der ligesom har kræfterne og set logikken i at samle op. Fordi vi er så diversificeret i de forretninger, vi servicerer, så skulle der være en af dem, der lige pludselig så lyset og synes det var fedt at købe det hele. Mm. Det tror jeg ikke lige, jeg kan prøve på lige nu. Der er nogen, der gør. Mm. Alt kan ske. Og det er det. Og vi er selvfølgelig åbne, hvis det sker. Ja. Men det er ikke noget, vi lige bruger så meget tid på lige øjeblikket. Nej. Vi har lige et par minutter tilbage til nogle andre spørgsmål, Lars Persson. Blandt andet fra Martin i Horsens. Han skriver, i forhold til hele Ukraine-krigen, donationer af våben til krigen, og det, at mange NATO-lande skal ud og købe nye forsyninger på sigt, ligger der så en potentiel upside i svenske Saab, hvis de også opnår optagelse i NATO? Jamen altså, Saab er jo stedet for 290 før Ukrainekrigen til, eller 250 for at være helt på det rene, til 600 nu. Og ordrebeholdningen er jo svulmende til 29 milliarder, og der kommer jo hele tiden nye ordre til. Og hvis man går ind på Saabs hjemmeside, så kan man jo se, at deres om at ansætte folk er jo alen lang. Så ja, altså selvfølgelig gør det, men aktie, der er steget 51% i år, og det samme eller mere sidste år, så er det jo selvfølgelig også et eller andet spørgsmål, hvornår bliver prisen på grisen for dyr? Lige nu, der har vi en PE på omkring 36. Det kan selvfølgelig godt både blive 40 og 45. Det har vi jo set under glade dage og meget mere. Men der er også et tidspunkt, hvor så skal man måske vente til, at aktien falder tilbage. Det gjorde den jo sidste år, efter den havde sådan en kraftig optur i foråret også, så glemte man den lidt, eller den slummede hen og bevægede sig vandret mellem 350 og 420 fra august til december. Og jeg tænker, at man skal sætte sig og håbe på, at det samme sker, men ordrebeholdningen vil alt andet lige vokse, og vi skal have flere våben, og så må vi jo se, hvor længe den der krig, fordi vi skal jo skrue ammunitionen op, og det er jo blandt andet noget, det er, de leverer Carl Gustav små missiler, panserværnsmissiler, som bliver skudt af, så selvfølgelig har de en fordel der, men jeg har ikke selv købt den til Millionærklubben, fordi jeg synes, at den var løbet lidt for meget, og så tog den jo en tur mere, så spørgsmålet er, om man tør tage den en tur til. Jeg kan se, der er nogle af de amerikanske våbenproducenter, der ikke er stedet lige så hysterisk, hvis man sidder og kigger på det og gerne vil købe sig forsvarsaktier. Så kan man købe sig en forsvarsaktie i USA måske i stedet for. Og det sidste spørgsmål til dig, Peter, det kommer fra Palle Ejort i Vordingborg, som spørger, om I selv bruger AI, altså kunstig intelligens til produktudvikling og forretningsudvikling, altså jeres egen forretningsudvikling? Ikke i det omfang, der blev nævnt her. Vi bruger det lidt til nogle algoritmer, til noget, hvad hedder det, tale støjreduktion og sådan noget, i det meget små, jeg ved ikke, om man kan kalde det AI, men det er da helt klart noget, vi også er opmærksom på, og jeg tror, der er noget, der bliver mere og mere, kan man sige, anvendt til alle mulige ting. Mm-hmm. Altså, der er jo nogen, der mener, at det kommer til at fuldstændig ændre vores verden. Ja, men nu har jeg været i tech i mange år. Det har jeg hørt før. Der sker noget hele tiden. Så, ned på jorden igen. Ja, det er dejligt. Ja. Tusind tak, Peter Røbke. Lars Persson, vi kigger lige over på det danske aktiemarked, for der er kun ganske kort tid tilbage, vi skal lukke og slukke. Hvad sker der egentlig derude? Jamen, vi blev smågrønne alle sammen, og hvis jeg siger så var jeg jo lidt negativ på Zalando, men de åbenbart har skrevet noget godt om fremtiden, i hvert fald, for den er op med 5%, og HelloFresh er vel nede med omkring en 3%. Men det danske marked er tullet i lille plus. Det er AP Møller, der ikke er nede så meget, og Carlsberg har også rettet sig en lille smule, kun nede med omkring 2%, og så har vi fået lidt flere plusser til lidt af de tunge selskaber, så Ørsted og nogle af de der, så vi vendt rundt, og det ser også ud, som om de amerikanske futures er i plus, så det kunne godt ende med at blive en god dag. Det kunne godt ende med at blive en god dag, og så var der jo altså også rekord på Novo-aktien igen i går, den var lige op under 1025, Lars Persson, tør vi tro, at den skal videre op derfra? Jamen altså, de har jo fundet guldkalven, kan man sige. Alle skal have det her fedmereducerende middel, selvom man ikke engang er tyk, og Hollywood har jo virkelig taget det til sig, så jeg tænker, det er svært ikke at se, at den kan fortsætte yderligere op. Men pas nu på, det kan også blive købt for dyrt. Det holder vi selvfølgelig også med. Lars Persson, tusind tak, fordi du var med mig her i dag, og tak til Peter Røbke fra RTX. Husk at holde øje med Jerome Powells tale lidt senere på dagen. Det gør euroinvestor.dk i hvert fald, så der kan jeg altså følge med. Der kommer også et regnskab fra C-Limited. Det bliver sikkert også interessant at følge det. Vi er tilbage igen i morgen med Sara Sjølin i værtsrollen. Tusind tak, fordi I lyttede med. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.